கண்ணீர்கள் तुम्हें देख कर तुम्हें देख कर खुशबू तेरी आँखों में है चेहरा तेरा ये जिंदगी बिन तेरे कुछ नहीं दीवाना मैं हो गया हूँ तुम्हें देख कर तेरे ही दम से धड़कता है दिल दीवाने से हो गए तुम्हें देख कर तुम्हें देख कर तुम्हें देख कर